بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضاً يبتدى الله سبحانه وتعالى أنما جنوك بأوال أنين بأوى تعلم لها أن لما بفتي أنما جي سبغل أولا من بني آدم يقول ما يلقل ما كلهم حاجات لما تناصم فيهم وأن يم بأوى بأوال أنجيا بتجد بأكوى تجي خوفو وما يرمكو يرمي لماكو وسبيان كذا دين ده تاجي وتدني ولا دم ينتد عن الله ولا ينجلب ونقول جلب وانا فعل نحن ولا كمقوم سيد عندما الله سبحانه وتعالى هو من جنة ثمانية ولن سنرى لهم عليه الصلاة والسلام دماشي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين كلام جون من تبارك وتعالى فان من مصدر دين الاسلام وفان تمو على ما جون من يديم دين او اندين تما على ما يكون كحقيق الله سبحانه وتعالى فكادي مهما جتدا رشي صلاح هذه الامه مصدر يوسف دينا مصدر كادو دينا فإننا سبحان الله هذا رجل لم يرد الله به خيرا فأدوكو نحن وطاف الله تبارك وتعالى فأناك مصر محجر الله ما لجوم من نبي بني آدم وناجو جو جنة تمو ونا إسماء وفر تمو وناجاه جنة تمو على ما الله سبحانه وتعالى نريد نحن كدين الإسلام والجنة فرنسي تبارك وتعالى رتي جنب صام بدون بين سورة الفجر هو بوقت صام بسجون من يجب فمين جوج أدنى أكتما جوج أدنى أكتما بيته بيه مهما أيضا على ما نجوم من نيئن تبارك وتعالى أوي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن جمعي كلا طرق ردا على الطائفتين جميعا طرق كلا وفي النقص تويجو من ويبتني مؤذن أوكي مؤركب حياتي لمهي جومي لفاميه أهيد من أكيد جميلة أما ننسي جومي من صنني مؤركب جمي ميرحاد مكوم وفي جومي مني أنكم يقولن ما كنا إلالا قادنا نيلا جومي من وي إنهم فاموا جديدنا في ألداء صواب ويهو غلسي وأكري ما جودي قال ما نجي مهيدما ثم فالجر ويهو غل وأكرا لما جودي قال ما نجي مهيدما ثم فالجر وقالنا الله سبحانه وتعالى ويهي حكه قوله هارون ويهو آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قارون أكنا جودي هاتري تذكر بمغزن يمكو دين سيصطا مطمبا ما نركيس ور ورد الشقبان دينا يمرد دول واوة تانغال أجين تندلي دين نتنجني هاي قوة من في كتاتي وانما الله سبحانه وتعالى إذا قارون قارون هلنا يمويدمو فإذا أعلم أبيه يسلم فخطفنا به وبداره الأرض. ما يدبه؟ o mutini mo kanko galle makko ɗen fo kander leydi wala ɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki wala yazadu yatajaljal ila an taquma saa nandi na jamneɓe jawdi woni alamande jawmi men ne yiɗuma fanneɓe jawdi kadi wona alamande jawmi men yiɗama nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe jibril ari lamdiɓe wi jawmi ma hino suɓine piiji ɗiɗi bayna an takuna nabiyan malikan wa bayna an takuna nabiyan abdan wa rasula jawmi men no suɓindinna piiji ɗiɗi hakkunde yawonu annabaɗo wona lamɗo laamiɗo won annabi suleymana alayhi salam heɓirno ɗin ɗiɗi matum wona annabaɗo maccuɗo sample mo tawata fuytiɗaka muɗum nelaɗonɓe maciɓe suɓite annubuwata wal ubudiya ɓe yiɗa wonde malikan seede muɗum julɗo fo hino jaɓi wondemamo allah subahanahu wa taala ɓuuri yiɗude ka makkoñe tagore men ko nelaɗon alayhi salatu wassalam wondude ɗum ɗon abdoullahi ibnu zubayr radiallahu anhu ɓe wi yumma men aicha radiallahu anha makaniɓe nelaɗo ɓe wonayno ka galle maɓɓe cuuɗi jeenayi lewru ndun ndu fuɗɗira ga ndu mutira to laabi tati hara yiite huɓɓaka e nder suudu hay ɓe wotiri cuuɗi nelaɗo ɗin ko yiite defitippoɓe ñama ene ɗum ɗon ko dalil jomi men yiɗa nelaɗo na dalil ka ñande nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam feƴƴini madinatul munawwara hari hiɓe hecci dolokke maɓɓe dirɓu moɓe ɓornoto dolokke jandi ɓe waɗira jihadi on hiɓe waɗi mo tiginde e juuɗe alyahudaje fiye ɓe heɓu yoga e gawri ko ɓe gure maɓɓe ñaama ɓe feƴƴini tawi ɓe heɓaali ko ɓe yogira ɗum ko aboubacre siddiq radiallahu anhu hettuno coggundinɗon gawri yoɓi tawi hetti dolokke nelaɗo sikke hari ɓe fittira ka jaka en faama e ɗiɗo ɗiɗi hokkede aduna wona alamane yiɗede ka joomi men fannede kadi oɗo aduna wona alamande añede ka joomi men piiji ɗin ko nokkel ɗiɗi fawi ko a jonnama qur'ana e sunna jonnama goonga ɗum ko alamande joomi men no yiɗuma ko adi ɗon ko jonnata ɗum mo yiɗa man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin alamande jawmi men ala haaje ma a kontaka makko hay fus na a goɗɗum ko yafinu kawa kaɗo dineɗa majjaka few a andaka few ɗum non yoni dalil lasta min allahi fi shayi a konta fus siɗa kontuno goɗɗum o andintene koko yiɗi e nandi jaka si neɗɗon fini tawi ko julɗo imo yiilo e nder kaɗo dina islam aray ko yetti allahu tabaraka wa taala o aray hino fanɗi ko adi no yiɗandema kaɗo dina goɗɗo jonnatama ka akbar misal maren hakkunde nelaɗon alayhi salatu wassalam e abou talibe bakko maɓɓe ko hongal nelaɗo ni falliraɓe fiyo abou talibe wolu kalima shahadataini yashfaa lahu inda allah oneddingol berewali eddasi ha jomi men tabaraka wa taala tippini aya wondema innaka la tahdi man ahbabta walakinna allaha yahdi man yasha wa huwa alamu bilmuhtadin jonnen o wi annelaɗo on wona mo yiɗiɗa yo fewu o fewata wona mo yiɗanɗa pewal wo mi jonnata pewal ko jomi men andi pewal makko ngal honto waɗata ngal kono wiire aya goo allahu alamu haysu yajalu risalata ko jomimen ɓuuri andude ko hombo handi e nelal makko ngal ko kanko kadi ɓuuri andude ko hombo handi e pewal makko ngal ko ɗum si tawi abou talib nde nelaɗon gerdi e makko gerdi e makko ha fi yo wowlu ngol ɗo konngol tawi abou jahal amru ibnu hicham e oɗo wiyeteɗo utbatu bun abi rabi'a ɓe jeeɗani abou talibe ka hoore imawola ze eto fika o wolu kalima shahadataini yala da hina maka ya ammu qul la ilaha illa allah kalimatan ahajju biha laka inda allah abu jahal ma hina wi a targhabu an millati abd al muttalib ya aba talib aw men guta fa mahanda si tawi kulon kun ba pai kun ma e fale ko wala ka o kon yeddin te dina ma ma be ma ta be ayi e de ko ran dire kam ha abu lahab o abu talib kan ci kon lo te ci nela do ya muhammad wallahi la yasiru ilaika bi jam'ihi hatta usawwada fi turab dafinan فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا وقد دعوتني وعلمت أنك نافق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرفت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا وي لولا الملامة أو حبار مسبة فوجدتني سمحا لذاك مبينا وفهيما. الناس والله صمر. أنت وأنا نحن إذا كما نقولون لحفاندة. شتاونا كدو وغينا هم نتبور من فوم السيل. وأدينا هاي غوطة إذا كنت ممبايلو. هاي غوطة إذا كنت ممبايلو. Debbo hay e goto yiɗa ɓiɗɗo mum poylo, debbo hay e goto yiɗa moodi mum wona poyliɗo, kono wona faale men nde woni jokkude jaɓugol ngal ɗo pewal. Ko joni ne yiɗanta ngal neɗɗon tun jannuma halas. Ko ɗum kala yiɗo ɗin ɗo e juuɗe mum yo andu joni men no yiɗi mo. Waɗande darde misal, si a yalti a fottiɗo e neɗɗo mo a anndaka iwri anndaka iwruɗa. On hewrondiri honni ko honne wiyeteɗa a wowli ka mahuɗen ton jiggol adunagol o yaltini 100,000 francs fa o wattiɗo e juuɗe ma honnimi okkima yahu no gasa welo welo ngon no wawma ha yegguintinde du'anagol mo o yaha tellement ko weltiɗa a sifoto fi ɗum marratin wa karrat a sillitoto fi o duuɓi ɗuuɓuɗi kala kadi ka fottuɗa e o haray hiɗa fiɗi o ko giloma o ko jatigima o ko weldima moyiɗuma ka ko adi noon o jogima hakkunde ɗuuɗuɗe o waɗanima ko waɗanaɗi ɓenɗon fof te a waɗanamo ko ɓenɗon waɗanamo ɓenɗon waɗamo ko a waɗamo an so waɗanma ɗum naare jooni men hakkunde tagore makko ɓuuɓunde majjuɓe mimana marɓe wasuɓe timmuɓe tere manquɓe tere aɗa noon no ɗuuɗa joomi men ndaara ɓeeɗo fof hoccama an yaltinama e nder ndeeɗo majjere darnama ɗa jonnama pewal wiya ko ɗum yiiɗi jogo yaha minaɗoti aljanna a waɗanamo ko fe heddiɓe waɗanamo ɓenɗo waɗamo ko an a waɗamo kono haɗi yettirama oɗo nemo weltoɗa ɓayɗa weltani ke hokkunomaɗa 100,000 Rusabu Talib o wi fanni ma miɗo wuuri mi ma yaali haray hay e goto e Quraysh yakkata koye ma lorre ana mi wallitake mi o wi diina gaduɗa ka yettin ka kala ka dariɗa wowlu ka kala ka faalaɗa ma alayka gadaba woni sattede ɓiɗɗe nde tawatama e ɗum silan wuuri o wi kuttinir ɗum gite ɓerde maɓe nden giɗen wondi kenewo gundowo mi wallitoto o wi miɗo jaɓi noon kadi a noddilan e ndeɗo hunde nde adduɗa a feññinanilan ɗum ha laaɓi mi irritike kadi ko gonga woluɗa hiɗa laabireɗuɗa yiɗa min dumaƴƴere o wi mi jaɓi kadi diina ka adduɗa weeɓi tan ɗaɓi kan gila joni men fuɗɗi tagude nela ha joni o jippinali diina fotay tawa ka adduɗa kan min khayri adyani albariyati dinan kon hadi abu talib jaɓa ɗum ko ɓayɗo allah ko moƴƴere o wi ayi lawla almalamatu aw hidaru masabbatin ko ido dilu woni sakka da kala ma da sala gol jabu gol bon o wi tin no wana no kulon ni nyede e ari binede e yenne be jaati ne tin ko mi atti ti ko ko mi jokko no mi atti ti jabu ko jokko da ko wallahi ya tawai no ala atto to do lan e ka do dina ko no mi do huli na nede mi jokki dina baba kan ha do mi atti ti mi jokki ko wana fu mi wakki lo to tun mi ma e dum kon ta goddo ni nyam pelam dum na sakki boy ka sakka ti boy kanjana jana da sai yoti da ha ben na baba me dan handi ko ko jokku don ko dum woni gonga kono nenen men muti kan wawa kai tade da bala wodi me dan handi ko ko wolo don ko gonga kono an tawo men e ko men nebi e mu aji to gol dum me wakilaji abu talib ko dum wiino kare dum do ala ko janna tay sina famu gol modi sigiri on ayi ana be to baba abda do yo gender ne do julirde wana e do le no wana e fere no wana e yida ne de men ko ko ko ko jomi men tu yida ne sudi en hande de ti tay ni nokku burdo tedde da ka do leedi do ko julirde neɗɗo goɗɗo sahabajo ari meeɗi arde tawa nelaɗo no tooli hakkunde sahabajo wi ya rasulallah ayyul guqa'a ahaddu indallah wa ayyul guqa'a aghradu indallah ko honto e nokkeliɗi ɓura yiɗede ka joomi men ko honto e nokkeliɗi ɓura cikkanede ka joomi men nelaɗon ɓe makila adiri hatta ashala jibril mi anndaɗi kamilan do jibril jibril ari nelaɗo landi jibril jibril wi la adri hatta asala rabbi mi annda hamilan ɗo taguɗo on joomi men jibril acci ɗon nelaɗo yey landoy tabaraka wa taala ko honto e noccel ɗi ɓura yiɗede ka makko honto e noccel ɗi ɓura añede ka makko o wi abghadul biladi inda allahi ko al aswaku wa habbul biladi inda allahi ko al masajidu o wiye jibril ariye to ɗum nelaɗo nelaɗo jaabo landi ɗon wondema nokku ɓuraɗo yiɗede ka joomi men tabaraka wa taala e dow leydi ni fof e nder juuli nokku ɓuraɗo añede tiskane ka joomi men on fo ko nder marché ji ɗi ɗare noon alladabu shadid ka ɓura tikkanede toon ka joomi meɗen julgoɗen ko toon ɓuri yiɗude wonɓe ka ɓura yiɗede toon ka joomi men tabaraka wa taala julgoɗen ko toon dogata mo hettike hettike ha naati ka nder juulirde salminama sikka ko cula woni ka nder juulirde ma ɗum ko yiite huppa ara sikkoyta yaake weni te ko ɗo ɓura yiɗede ka allahu subahanahu wa taala neɗɗo nde wonata te kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki joni men tabaraka wa taala hino mari malaikaɓe sayyahin yiilotoɓe hakkunde leyde kammuhide ɗaɓɓa hilakkol dicre ta si tafi jondeji waɗete fof no heɗiti fi joomi men no yewte fi nelaɗo no yewte fi ka dina ɗo no yewte ɓen ɗon ko ɗiɗo nokkeli tu woni koɓe ɗaɓɓata siɓe hayni kadin ɓe innayi taalaw bina are en heɓi ko ɗaɓɓayno ɗen ken jino ɗo jonde goo ɓe ara ɓe jooɗo ɓe heɗo siɓe gayni yewtere nden gasi ɓe immoɓe hoota ka tabaraka wa taala nelaɗon ɓe maaki joomi men landoɓe ko tawata ko kanko ɓuri ɓe andude ko honɗum tawɗon jiyaɓe an ɗen gino waɗude ɓenna men tawɓe hiɓe tummoniri e noctel kaari hiɓe hewta fi maɗa e fi ka dina ma fi o nelaɗo ma nelaɗon ɓe maaki joomi men tabaraka wa taala wiya maray kaɓɓe seede mi senni on mi yaafike ɓen ɗon tawanoɓe ɗon fof kala baggaɓe toɓe marno haaɓe ari ɓe jooɗi ɗon mi yaafanike ɓe nelaɗon ɓe maaki malaikaɓe ɗo wiya joomi men faami ɗon men jaɓi kono goɗɗo goo hari no jooɗi takko ɗon on ɗon wona ɗum addunomo ko haaju makko goo ɗum addunomo joɓɓini ɗon nelaɗon ɓe maaki joomi men wi'a hay on ɗon mi yaafanike mo saabu ɓeeɗa فوالي نون أولئك قوم لا يشقى جليسه من نون كبيين بغتاوتا تلا كبيجوهي حيثكي بساكتو مخت مالكي تتاكي ونافي كامتي انا نعلم تون رسيبا نجم بسجون من شوكي انا عزيان جوكي نيسي بالون انا نعلم تون رسيبا انا وانا فامو غوطاوتا حكي لدن ino yilo e fiji dududi kono non de do wode ko buri tabi hauna de kom sebu gonde no yodi fi ha ko duma gol e mayre buri sattu de hebu gonde woni islam jabu gol hande acca jango me tati ko joga gol hunde nen hande duma e mayre satti so ti de duma ke kate e mayre ko buri sattu de duma gol e mayre ko mayi du gol e mayre mari dugol e mayre kadi no satti ha ko immoya gol yaada ka jomi men tawa ha koko jogitiɗa muñiɗa ha tawoyɗamo ɗum ɗon ko ɗum moyinnunoya addoro yeɓewnade aljanna saabu ɓuy kadi ɗum koto ɗo yango jogo ɗo hunde fama ko ɗo jogete tawa fama kala mo jogaki ɗo ko perduɗo ka joni men hara ala ɓurɗo mo kanko perdude o allah ko jogono kala mo yi tawta ka woni ɗon anna allahu akbar ɗum no yurmi koye fofko majji koy hara mo yurmina kala mo wala faamu ɗo faamu makko ngum ma jogitiiɗo ko jogitii ko o wuurirani noon haa o maaya o place o ka jooni men wiino ɗon wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibu wuura haa maaya sellita ala ko jogiteteno sina ko jogitii kon maaya jama on ga kadi jogiton konngol gootol moƴƴo maayi non o immintinne dargal o wiye ko ko adduɗa ɗo gooto innama ya jogumi gooto jom maayiɓa kamon hara noon o wattitotaɓen golle ka yehi ton o artotaɗo o wattitoɗen golle o nganndi perduɓe ɗen ne ɗuuɗi kono ko ɓeeɗo ɓuri perduɓe wanno jomni mo wii suratul kahfi قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا وهي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كلا وورنا ويوون يوسيكي كلين جغتين haa o maayo tawoyta kan naanen jogeteno hara kadi o meeɗaani fowtaade haa o maayi perduɓe ɓen ñannde dargal no ɗuuɗi kono oono jeeya ɓurɓe perduɓe ɓen allahu subahanahu wa taala dande e sifa ɗum ko wona noon kara mo koto gooto e salaf ko yawno haa o hewti ala firasil maut ko noddi ɓenngure makko nen gimo wattuyooɓe tun o wulli ɗiɓɓe makko ɓen wii baaɓen ko honɗum won ɗon wullude o wii ko aya gooto wonɗo suratu zumar mi anditi miɗo huli wata on aya hippansi mi maayi komi jogitii ko miɗo hooyii ko ɗum jogetee kono miɗo huli wata mi maayu annduɗo on wiya naa komi hoolii ko wonnoo ko hooletee miɗo huli ɗum haa si tawi noon wa ɓen hulii ɗum tawi on say goonga on ko gooto majjere nden ɗuuɗaa enen hannde en tawi majjere nde ɓurtii goonga on majjere nden ɗuuɗi haa ɓuumii goonga o hannde ɗaɓɓitoowo goonga e ɗanngurnantan wuuruɗen ɗo imo waywa ɗaɓɓitoowo koñe himɓuko e nder njaare ɗum wela yiitude ya jogike ɗo koñeri ɗo yaha a feddite mbiyanii e njaare so wiima hotteyndi fof mai sokolaa njaare ka ndeer foñe dabbere foñe heɓde saago kadi hebbi ɗon wallahi hara ɓe fawiima ko satti ɗalwi en ɓe fawiima ko a waawata kaa hannde noon ɗaɓɓitoowo goonga mo nelaaɗo accunoo on imo mari yanndi ɓuri ooɗo fiiyo yiitugum hakkunde nde majjere huuɓitude tagorne sabu kala mo yiwɗaa eko e dentum mum ko woni kon e laawol mum ngol woni ngol himo fiɓi alaa goonga ko wonaa ɗum ko honde yiyataa meere on Kalau mau tahu kurang, iman kami mako jogiko, lewi kami mako jogiko, yesi kama kakun kiwi, ayo ya gua ngalangkan tau lady dosi wa nakunko. Siya jodoh dia gua sawaka di konongo wihirka. Kurusu jomongo wih, wala kakunu minal musyrikin, minal ladina farraku dinahum wa kanu syia'an, kullu hizbin bima ladaihim, farifun. Kalau mau ida hino gira na kuliah teh pun di na kadule itu, di mau sini kau jogi kau kudu wani kau jaga teh. Kalau lundi mau kau jogi kau kau kau seru. Kalau ada yang sama aku nongani seru. Kota apa yang mau saja nih rezeki jual dokon nongani wasan deh hati lemakku. Demati istara fasil Yahudu ala ihda wa sabihina firqa. Wasara fasil Nasara على 72 فرقة تماشي وتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة تماشي كلها في النار إلا واحدة صحابة أمري وما هي يا رسول الله تماشي الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم فأصحابي أيها الحديث ko kaida yaltino wo yimbe ganya majjere ko nikkiti wo wonde ma al yahudu fecce chapanto ke e go fecce chapanto je e go e lawol makko mo kan nabi musa adduno ko sawrata on ne sunna an nabi musa li an nabi musa iwidan la yi al yahuda li fecce no haa di fecce chapanto je di e go go to ko hino wiido ko mi jogi do kon ko dum musa adduno ero ko do woni gonga Baluya kadi ko lurri wo goto falji. Tafi tapande je ko lurri. Goto ko yadari anna al-haqqa ma'ahu. Wanda ma gomo ko ko mi jogi ko. Temati anna sara aribao anna bi jisa arbeya'a. Efeci fe'a da efeci tapande je di de tidi. Goto ko efeci anna sara ne. Dino noti to ko mi jogi ko ko ko kumbi sa atsuno. Temo me woli gomo. Nella donna macchina lo mosca an e fece da padre fece giappan e giedi di e capi le macchi dillo fece di e toppo macchi di nato e agli insegnante d'angal si vana a fette vuotere sahaba e sarilanda con di fece di nato e di ite doni tassir gung e tassir gung tu dai e di ne gung fana con nato e fate ite dada e le ite ne cohonne vuoli ten cohonne vuoli ala male macchi Jalan anda nak? Jika kami wani dah hantar engkau dari, kujuki wong kuwong kuwong, kokala arpo, jogi ti, kau tu mi jogi ti hande, kau ming efah abade ambing, hanya anda engkau dari, kau pentu wani jago bebe. Allah di nakalu, ala misli, ma ana alaihi, jalan waki aliyauma, kalau kami wani dah, wa ashabi. E wondi se ambeng. E ma fumu mukhalafa til hadiko. Kala aroiko. Jogiti gokungo ko lundi. Ko nelago sahabako den jogiti no ko nengyande. Hadiso yeso sen kadi on kadi nato e aljanna. O nato e? Hadiso di ma fumu mukhalafa. Kala aroiko jogiti gokungo ko lundi ko nelago sahabako den jogiti no ko. Kala hadiso yi. Kon owe yasin dohore munginer, yimbe nasa di aljannata. Kala nanya maka yang hadis go, kullu ummati yadukulun aljannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Kala man ata'ani dakal aljanna, wa man ata'ani fakada aba. Kemaki muslima terego nabai aljanna, sina on sanido. Kemaki kumbu salato natikul aljanna, nilabon kemaki, kala arbu uftilan jokin ni esom yuwonikom, Ona dhe aljanna. Kala ari no lundi lan jokki bumbungo. Ko onsa di natu gor aljanna. Undo na nabi doi. Kadum na jogi ko nipiti sena. Laisa fihi gumut. Kala ay mudu patata di nevirmi. Kudusi tari. Dakal bani adam angal foka dole di to. Ko eta gor no jogi to. konela bo jogi dinoko ko wadi no arbe noddi fi dina den kuudi ha imam ibn al-jawzi alayhi rahmatullah ka talqis ibn sabaqe ki be adi son pesce konela bo ma kuno ne wa tastarihu hadhihi al-umma ila 73 firqa imam ibn al-jawzi dino konti dino fedde di champardi devi e sape troppo che restare ma per talvis iblis godo godo vola sempre nel covilla le monne le cinta con ombo di ore cinci volme con ombun de vanno not dande tali cinni tis che fa come si e va che di cinni di champardi devi tati e va che non contati giochi soito natringal aljanna gal nyande dalgal ko goto fet o jogi ti don kala ko nela don accimo ho kon yehi tay ko dum be accire en nyande be ma kuno mi do yaade mi accire on peji di don majjata fanni ma hi don jogi ti dum kala ko jogi ti don ko wala dum sara ifame wonde ma kon jogi ti ko ko cintan aljanna ko ani non ko nate be aljanna ko ko damal gotal ko natirta yiita kon non ko dame duɓude nartange suratul an'am allah subhanahu wa taala o wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu o wi wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi fayi o waɗi wahada sirat al mustaqim wa jamma'a atturuq al dalala o waɗi laawol yaarugol ka makko aljanna naato yeyngol ko gootol pe o waɗi noon laawi naatirteɗi yiite ɗin ɗin ko ɓuuɓiɗi certuɗi ko ɗum so wi suratu al'ani ha joni o udditin simore men alhamdulillahi alladi halaqa assamawati wal arda wa jaala adzulumati wan nura wahada nura wa jamaa adzulumat feewal ngal yaaretengal ka jooni men ngal ko gootal pe laawi noon naatirɗi yiite ɗin ɗiɗi ɗuuɗi haa ɓurti ɗiɗi ɗuuɗi haa ɓurti ko ɗum so cheikh rabibun hadel made fali hafidahullah ɓe winde deftere nde tawnoo laawi ɗin turokuuji ɗin ɗuuɗi e nder aduna on kullu yaddai anna alhaqa maahu kadi kadi laawi ɗin ka nder jogitiiɓe kadi ko wii kon no jogitii ko nelaabaadi kon ɗuuɗi woni jama'atuji ɗi ɗuuɗi ka nder islam mo yiiɗaa o kadi ko woni noddante kon hino lumndi manhaju ooɗaa on te gooto fof hino fiɗi manhaju mum on ko woni manhaju rasul o te nelaa ɗon ko manhaju goote jogi ka kara mo kojo no winndi deftere o innine manhaju nabiyi sall allahu alayhi wa alihi wa sallama fi da'wa ko laawol honngol nelaaɓe joginoo e noddugol yimɓe ɓen ko laawol gooto te alaa laawi ɗum jooni noon hay ka wiyooɓe no janngude sunna wuuruɓe ndergaa ɓen ɓe yii laawi ɗi ɗuuɗii serdi inɗe ɗen ɗuuɗii serdi komo yiiɗaa o hino tuumi koya jokki kon e ko no jokkiri noon hino laɓɓini hino hoolii ko jokki kon ene jokkiri noon ɗaanaani jooni nada huwal waake ɓe winndi deftere ɓe innine siratun wahidun la asarat wa jama'atun wahida laɓe mana ɓo naake jama'atun wahida la jama'at wa siratun wahidun la asarat ɓe naake kal islam ko kette wootere marɓe hizbullah jonne mo ye suratul ahzab ala inna hizba llahi hum almuflihun kawri ɗon ala inna ahzaba llahi hizbullahi wahid fedde makko nen ko wootere fet nelaanoon ɓe maaki kadi e hadis usayfata bnu lyamani si boneeji min ɗuuɗoyi ɓe maaki iltasib jama'at al muslimina wa imamahum usayfata bnu lyamani o wi fa in lam yakun yawmaidin lil muslimina jama'atu wala imam ɓe maaki fatasil tilka al firaqa kullaha walaw an ta'udda ala asli shajara hatta yudrikaka almautu wa anta ala dhalik eyiyoɗo hadis ɓe wahiril hadis o holli en wondema laawi ɗin haa naa ɗuuɗude ka diina sette jilin hana dudu daga islam ko lawol gotal dental gotal woni dental ahlu sunna wal jamaa kala arno jogiti runno ko to woni jogiti do ko ne la ma sunoko kala arno jogiti ko wana dum do o ardini fere makko ko tata iyam no ari wadi wajji yanda la wallini fere kala ko woni lundi do sawaba mo ne la ron ala di salatu wassalam acci ka do le di do tabu en jaba sa ko lusi karmo ko be usul be innai al qawlu bi anna mujtahidin musib be ma ke hada khata dimana e wata wi de karmo ko be ido go to no be ko tinni ke e ko tinni kon godi famu di mabbe di luto ni le be tinni wi en go to ko e be no hawri ke gonga jomi men no e wata wi أيها أن المجتهد الصواب في واحد شديد السن تكلوري كفامو بوما وبقوتكم هي رقوم ويا حيث هذه برادي كوي تين نار نقو لن يهبطا وناغي هرأي مماري برادي كو قلجيكو لأبا قلجتا يبا برادي قلجيري كو يبتك كفاون لو تيني هاو كاني تين نار دول مطل لن تهادي دوم لو تينو Timo la ini kade ko gonga woni ta bisude faaw dum mo hawri sale gonga on joni men yoba mo timnare makko den e tanniye makko on yaba no mo faljere makko ne kono yoba ta mo joggu faljere makko kata ne ka faljere o yoba ta ke koru si ta yide si la yide serti man ha joji din serti husul asali mo jide serti ara yi en kan kadi gonga on serti gonga ko hunde water wana fijidi jono nde ko hunde ne jaa ko buri himmude de ngal do dawangal ardin den andu den ko ngal lema hebu gongal ko buri himmude kon ko duma gole makka al muwazaba tu ala taa tabu kala jogi tiro hano ko go asidi Para o perfil que hoje eu vi no Kofu. Ele vai dar-me em tal, e não vai ao neto. E se que tu ande. Se a esse rico hoje vire de determe der hara de fogo, ele vai dar-me um hati. A vai te não tá terme der escape, hara de fogo, ele vai dar hati. E se que tu ande a cama de ango que ele vim de Jeru, e dá que tá com ele em cima da esquerda em coisa cá. Kahara kunno yoni maama ya. Koharu da sotjari o jango ti sotjari o ti hara yato jinnna. Ti rande no. Koji te wangal. O yigo julbe jino wia julbe. Nyande omu mari bana. Nyande omu mari alansara. Nyande omu mari kusuro. Nyande omu mari gede. Nyande omu mari subaka. Ko alansara goto. Alla subaka goto. On kusuro goto. Ko kairi o na yona tafi oto. Jawan ngal waduna hanji ngal ngal yona tafi hande. Ko hande ko yona tafi jango. Ko fakti ko jango ko yona tafi fakti jango. Ko matung wana hama ya. Wa'budu rabbaka hatta. Ya'siya kal yaqin. Arano wana ko sasawu bukani kong. Yaqin. Nandi karamukot. Wana Imam Ibn al-Jawzi. Yati kasalbis iblis. Emake hina jia ko shaitan chuti nirani ulama utafawu famu gom al yakin wa wanne makambe be fami wabudu rabbaka hatta yaktia kal yakin ko ya rew jomi maha heba yakin daraja kunko daraja kambe be konti ya rew jimam wo gila nenyande dewal maana ko yeku gol jomi men dewal maana ko anna rew gol nao yakin uye dengen Ile mariwan daraja, makana, mwabe konti kwa alia, reoke joni mwa hewshina uo, hara idewa altiptikemo. Woti la menyan neki imo hiliko, yana ta joni menko, toyo foto reo gondo. Woti la menyan de, si imo fala habidi de joni men, kema kutikinta moko, toyo reo gondo. Emba o daraja no hauli honno. Nelado, kuri sesu de tagore men, bere ujoni na ehabe fekini ene nela do anda no o daraja ma kanda me hema no mo bedo yedino oyali nela do nyande jomi me jibbine mabbe inna fatahna laka fathan mubinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخر الآية. يوم آية تبكي بجنب مصاحبة النمو بإنك جنب موضوع بداره لجولة حقوة مقبئين ليل طيب سلمني يوم من عائشة بماشي نلابه ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ألا تريح نفسك يا رسول الله ene joni men nati fini ya fike on kala ko fekki ko arata ala ko jogi der ko do ene joni on hoosinta non hore mon wadon deran ngal seha tela do be maji Aisha si jia do rewi joni mu ha joni men wel salike mo honni timo wel salike mo ene o hana tinna de non deran ngal yeso du puri ko wo wiko si yo yetti joni makko wel sani do mo أفلا أكون عبدا شكورا تنمي هانا واند روو جوني أن سنو بوليكو ووويكو بايري هالي قد مروان مووني سيو أو ورسان الله جوني مرمي موهاني هبيرو مويتي كلا جوني لنكو مي رو مكاني سيو مي واو مويتو ده أولون يما موانا مي واند دوانجال كسفا واند تنم الموز واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت ليس ذاك اليقين لا أمر إمام ابن الجوزي بما جئت بن جوجي بهم درجة يقين يا تهاوى الطيار ببارس كولنا وبإن بارس صار في حقهم جاهزا بأن بارس وكي ولكي بمعنى كم بحرم نقفه ولكي دقهي به bimaana ko wakkino ko fo wonti ko tippi ɓe hewti on daraja welano hewtude on kadi ko kamɓe wiyata hewtanimo hoore maɓɓe anndi toñe ɓura ɗum an anndi ko ɗum wonɓe nodditaɓe dina kan ɗuuɗi kono ka dina ko wona goy ka ka dina ka ɗuuɗi ko wona ɓe ko ɗum si tawi ko famodiraka ko joni me wi kon haara moƴƴali كنو شيء تبارك وتعالى أوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وآية كرم قول السلام تبي وآية نجيها كتدين تريد الجلد أرى ننكو قنجين بكفك طور الصامو ونبي يدوي قريب المسؤول لماشي إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا بما أعرها سمعك فإنه إما أمر يؤمر به أو نهي ينهى عنه تمني أو في بندور ربنا كقرآن جن حق لما عندهم من البيت موتك وقوجهم من لم تتوني يمنك موتيما ما أحبك الله الرقما وقوجهم من قوله كل نفس رائحة الموت هذا المسلمون والكفار على حد سواء قولنا قلنا أن الموت حق وواجب على كل حي كهذا يقول أن يجد ما يدنون كان دوا يدنون رجاء وحيما يسكب قلنا من كه جون نمويا يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال الإكرام وفي آية يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا عنده يجب أن يكون هذا تاكل وهي جين من لني قولك دولة جبابون كريم ناكو هندك وفي آية يقول كل شيء هالك إلا وجهه أيوة يجب أن يكون لتوب جين هذا تاكل وكا فنرد جين ننطو Ovi onko on mai, kono nonko tatsi onko tatsi, vata vuoto ja muo on mai, denjande on mai, harawana on mustaslimun lilla. Andi ala kanat mai, طيب هو ما لمستسلم فهو عري عاصل لله وما مايس وما عجول أو أديد أما هنا عجول على مؤدي فهنا نطوه نركة كنت هو عرصا وانده سيوانا أدم التصوف بمعنى أدم التصوير أن يبضل نجاسا يوضعي يوضعي ترسوه طبعا لا ما يدفعنا كبيرا يوضعي يوضعي لا تؤخر عن عمل اليوم إلى غد لا تدري لعل غدا يأتي وأنت مفقود طريق لهند لم يجعل حاجنه فنسى جمع يرى ترمى ناي أن جواب على قول لهند كريم tunnon ko wata wonde ko ettugol hunde mubasharatan gonga mo nani on haraw tardinaaɗi ɗum haraw nennitaani ɗum ne tawno si neɗɗo nawni ɗo haa o tardi o fittike o wallama haa o hewti kalattano wawaliya hande hoore ma docteur winni lekki o waɗi ton comprimé o waɗi ton siro o waɗi ton pikir o wi e heɗo moƴƴa a heɗoto ɗon kaa jokka goɗɗum go aɗa mo sigonaadema lekki kinno ɗettirte si goɗɗo noon dima ɗon téléphone a kupay so yiɗe e harlan yewdude docteur ka a kupayma so soni saa ɗanina wiya docteur yaate kuɓɓite tami jillidiwe lekkele ɗe par ce que jillidirgol lekkele kan ko ñaw wongu kadi haray beydi sennima hetta ɗo ɗiɗi bindi o hetta wootere ñalorma o hetta tati kiikiire a watta ɗon docteur sifanelan tan yegbite est ce que a jonni haqqil ɗum e haqqe mum on ka jennita ko waɗa karagol kadi o sifa so wii bindi haaray sikora fikir ɗiɗi ngala koyngal e ngala koyngal kiikiiɗo ara sikora fikir ɗiɗi juuɗe nden ɗiɗi ene goɗɗo konfete ka ñalle siyargol waɗa ɗum e kaay manoyto hoore ma gagga haa itta nguuni kadi waɗa faasi ara haa tawaamo ñoroɗa o kusa ka tonu falala achifaa tonu hadi jaɓa o sariya jooni men no wiɗiri noon e nde o wi'i nden eno faaliraano fiya heɓoye aljanna a ɗoftori oɗo docteur joni fiya heɓu jallal e jallal ngal ɗum wona ngal pellet ngal heɓoto ɓayri ko wima ko ya metta haa ndaare ka o wima sa ɗetti ko pelleta ndikkay docteur jo woltaaɗum si ɓe windanima ɓenne ya betta ɗeɗo haa ndaare sibuttaali artoya o yeeti kama mi anda ko ndikkin kami ɗaɓɓitay woni kaw yeti kam o jogii tellal o jogaaki o resi kara mo koɗɗe gooto yimo o wii inna tabiba lahu hilmun yadullu bihi ida kana lil insani fi l ayami tahiru hatta ida man tahat ayamu rihlatihi o wi haara tabibu wa khanatuhu l aqaqiru fama litabibi yamutu biddai allati yubri'u mislahu fima mada o wi mata almudawi walmudawa wallade jalaba dawaa wa baahu wa man istara kombo heddi o wi docteur si tawi o woni doganteeɗo jama on yo faamu dey cellal na e juuɗe makko woni goyi si yahama haa siɓaama nawnuɗo ɗo wo ko ɗon ko farati haray ubida min dunillah ka haray o rewa ko jaanin allahu subahanahu wa taala annabi ibrahima ko honnumde ma kuno wa ida maristu fa huwa hamil muradu bi huwa attabib allah fa huwa yashfi ko kanko ɗum woni ndikkinoo ɓeni o annabi musa alayhi salam fi hen faamu ɗum wo ñande ko reedu musiɓe ɓene ka ɗoni nelaaɓe ren ɗum tampini ɓe jemma moƴƴa en hoto dassireteende tafsiru l qur'ani l azime lil asfal jallaɗe jeyi kami jallaɗo arano gardita fadailu l basmala bo annabi musa ɓay ren ɗum tampiniɓe haa ɓurti ɓe yimniɓe fewde allah subahanahu wa taala ɓe tori ɓe wi jooni hokkoran cellal allahu subahanahu wa taala wi musa yahu elegal karihal wosa ha ko kon fofa biyan dal si yalti gilla e biyan yara yaha jokkitora ko fewndinda dikkil annabi Musa ye woji wadi ɗum wadi yari bismillahi taala haɗiɗo yetti tabaraka wa taala won koye kadi dumunde reɓe ngu muusiki nanñamme ɓe fewni directa leggal ɓe rewani e rabbul izzati wal jalali o directe hen ko ɓe wooji en haa to kon ɓe waɗi no wowiri noon ɓe waɗi kadi kam riyanoo ɗon ɓe ɗetti nanñande muuseni ndin ɓeydi ka woowi ɗon kisan ɓe wi ya rab ɓe anndi si noon ngota e rabbul izzati wal jalali o ya rab ko awinoon yoni arko mi waɗirani mi waɗi dikkintaami hannde mi ari mi waɗi marsaaɓi jonmi wiya Musa fi dalika alyawmi jitta bi amri amma alyawma jitta bi amri nafsika ya Musa nanñande koye yamiroore an arnoɗaa hannde koye yamiroore ma an ɗum arɗaa wo jonmi wiya Musa ama alimta anna dunia kullaha summul katilun wa siryakuha ismi a annda komi kadi mi waɗi ka aduna ɗo kon fof ko foto koko halkata koko warata tuysi ñamama wonti lekki wosininde annden jilli e muɗum faali an on jilli e ɗum sina ɗum asli on koko warata mi waɗi a yeggitu ɗum ko ismi woni fiiji ɗum si tawi en faami wondema allahu subahanahu wa taala ko kanko ni musabbibul asbab kanko ni sabbinbinowo fiiji ɗum wo docteur ko mari feere yiltugol neɗɗo to fannima jooni men no accami yiltoto ɗon ñalle yilteteɗe wo ñande ñande ɗen lanni wo si o waalite atibbau dunia kullehum iji tamahu alayhi ɓe ñoƴƴeno ɗon ɓe consulta ɗon ɓe pika ɓe yarna ɗon haawo maaya ka ɓe yalta ɓenna tigiri on désolé ɗo feƴƴi kamen andi faa kamen waawi ɗon ni konɗum hanno ɓe yiltamo nden ñande ayyamu taahir intaha ko honnu mbewnanno sabu o yilti nden ñande liannahu kana lahu fil ayami taahiru har mo hettori ñalde wuure kee ole chitaful islam ibne tamiata ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki rafdul asbabi humsun wal'irtimadu ala alasbabi shirkun ɓe maaki walihlasu ko ittihadu alasbab walirtimadu ala musabbibi alasbab ɓe maaki wiwugol sabu ala ko jonumen waɗata kon fo o waɗay tum ɓe wi wowlata ɗum sina jofojo feetuɗo ɓe wi ɗettugol ɗi sabuji kamɗi jonumen waɗi yowa hakkille munɗen e wonki mumkin e majji paama ko kanji woni waɗde piiji ɗi ɗum ɗon ko shirku billahi laaɓuɗo ɓe maaki kon ihlas ko jogitagol sabu mo jomumen sappima on ɗetta ɓernde men yowa e jomima paama ko kanko waɗata kum ɗon koko mahluɓum kamiti ko tagaɗum wono tagiranani nde tawno a tagaɗo an gaynaani jonumen fewjintinima e tagaɗo hollima tagaɗo gaynata kayimo gayno saraha tan sihmo gaynayno o wi onɗo docteurde wonanoɗo doganeɗe jomumen yilta ɗuɓuɓe juuɗe makko hannde o nawni fof daarimo haa nawnaare jogetenendo arenta makko o ñawde nde nden hannde nde wi sabu makko o surroyama o yiha gurna woni o yiɗa wurude ko ɗum so maayi imo yiɗi ko ɓayri hunde nde naare juuɗe makkoni kaana sababan ko ɗum si tawi buy enen hino faami famul haafi on faamugol neɗɗo waɗi sirku o tuma haɓɓi tarkuru ma waɗi sirku o tuma hekki biniri nati ma waɗi sirku o tuma yehi ka karmo ko naarowo ɗum ko nawum mina shirk shirku no suuɗi ɓuri ɗum neraɗon ɓe makki ashirku akfa min dabibinam fi laylatin zulma wa fi sahratin sauda ɓe maaki shirku no suuɗi e ɗen mofte puri li tawi jamma wodi yibbitu ba katere tum bike e nder fammere yibbitude borlo li bare wi naati e nder nde niwre naati e nder nde fammere nangi nde no katere palere korlo ni mi ko pade wi wosiya wi ama naatu e nder nde no niwre e nder nde no fammere tumbona e nder nde no katere nangami korlo li yaltina si ɗum no weli yiwde hetta cirgu no suuɗi ɓuri gilgam e oɗo ɗum kono malasabu shadid cheikh mohammad bin abdulwahab maki hay toto hoolata ko yalti e cirku gayniri cirku illa jahilin bitti woni toto suwide alhamdulillah min e cirku on jooni min gayniri tawhid on min jo hara noon salannama ma huwa shirk la taarif ma huwa tawhid hara la taarif كيف نجاز من شيء وأنت لا تعرفه؟ كل ذات ما هو نجعان لا تريس أكتين أو كمبرمير حبة دواء حبة كمبرمير باراسيتامول في أسيني مدتي باراسيتامول نكتا يدوم بطينا الغارة أري أشركت بالله شركة فسي ese paracetamol no ndikkina hanno nawnugo ɓe fo hanno paracetamol yo ni lekki fo ka si taw no ndikkinayma kono a yiyay ɗo mala sabu shahid neɗɗo wiino ko sunni ko sarati o nawna o o deplaceo o yaha o tawa sabibum cafir waysinegilla fanda oyna bonnu musa ka ngustage wiya ko ɗo muusata ɓoylo ardaga sikoɗa haa gayna o consulte haa o gayna o waɗa matériage makko haa o gayna hoynagasi jooɗe o winda ko o tanngini golla allahllahu taala an yajalahu sababan li shifai hoyna gonno saaɗon yahay soodon kiiɗo lekki ka parmasi haron mi sifa noon no ɗettirton ki yahon ɗetton haa ndaare si tawii ɓutti awa hara gasi si tawii ɓuttaali arton marten kadi ene o ɗengal makko lisanul haal wa maqal o yendika ma si lekki ndikkinoyde honumo wiranma ya artoy si tawi ɓuttaali ko ɓayri o fiɓa imo jogii tawro e hakkude o ɗaɓɓitay woni o pellita o hawriti ka no gasa noon o ko fanndi wo ko fanndi duuɓi nogayɗin si fawaali imo jokkinde ɗo toɓɓere wiyetende médecin si selli yo wiye docteur ka ay yaha sooɗa kii ɗo lekki tekkinaaki no wiyimmaano jooni men tabaraka wa taala ndikkine fottoya e nawnuɗo nawnaare maa men nde tawɗo naa docteur annda hay fuy onna ɓayri nawnuɗo no fuuɗi landade lekki moyi wo wullitoto e muuɗum o wola du wiya ndaarami nawnuno jifa ɗum ayi ko comprimé ho ceko wiyeteko sensif ɗum sa lekki ɗum ko farat ko ɗon haɗata anndiyanga suufi ko tefere o suusano ka te a janngaali peccere ko janngi konge toɓɓere men ka ɓayri annde yahuɗa kanko ɓurma anndude lekki ki nde winndi haa o gayi ko wii ko yaw etta ndaare si ɓutti yawa si ɓuttaali arta ndaare an wiiɗa yo on kili ɗettuso lekki ko farat ɓayri an jooni men ɓuttiniima e mum anñaw kammo ɓuri marde tawni hommono wonti mum ɓuri yowitaade e ɗi lekki ko an kaa ko tefere o ko an julɗo so a wiinon jooni sirku alaa ɗo haray annda lamɗo farrikko ɓayno sabab wal musabbib rusi joomen hollay en wonde ma fiiji ɗin ko kanko waɗa kadi heddiiɗi ɗin kodi asbab koyen jogi to fiiji ɗin asbab ɓetten sabu on jonniten jooni men kanko waɗa ɓayri ɗen anndi jonngugol sonnaade wonda e makko ko sabu jibingol ɓiɗɗo kono esse kala jonnguɗo yiidi e ɓeyngu mum mo jibinay e faami joon toɓɓere nden sabu on e waɗugol hunde naadi gootu ka naadi gootu senndindirendi naa kala ɗettuɗo paracetamol hoore mum ɓurtata hadihi asbab innama almusabbibu huwa allahu taala ko ɗum si tawi imam hasanul basari ɓe maaki wonde ma ngal ɗo dewal jomi me wada dalenge en lajal e maggal kangal haadata jila nyande ango saba e islam wonda muslim wonda mo jomme wattu may ngar ngono ho gu gollu akitti ke gollo on nyande mayda kala ko ko jogo to wi sitawno walau anna idha mutna turikna وَوِلَا كَانَ الْمَوْتُ رَاحَةُ كُلِّ حَيِّ وَلَكِنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا وَنُسْقَلُ عَنْ كُلِّ شَيِّ وَوِي سِتَانُ كَلَ وَالِي بَمَايِ فَوْتِكَ حَنَّ مَايْدَ مَيَنَي حَنَّ مَايْدَ كَفَوْتَرِ كَلَ مَايْدَ وَنَ مَايْدَ نَا فَوْتَرِ مَايْدَ مَا نَا دَي غَلَّ وَدُوشِ مُهَفِيكُمْ نَتْهِ دُنْ tari mone mumon hetale bandu dum ma wona tabu ko wari hore mum ara ji tari de ko mettele aduna ko no mo dum ara o di mettele do ya beta ko tata tay mo dum ila ka ko ma sa ci dar ngal tar ke kadi ko na de yi de no jokko dir tay mo dum haka jom me fala o onandi hare dum wana gore idan Allah subhanahu wa ta'ala ye di ken kadi ngal ko dewal ko dum o to ngal e jul do وفي النبي عيسى فينو وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فالنمام الأوري يوم أن جمّن يوم رومو يوم يمر المدوم وفي الله يوم التبقى نالي أن بعد أن نلعبه ما دمت حيا بقبو عرم فجفا فجر فجر فجر ولا ربع عشر العشير درجة أن بانكاه وإن الممري درجة يقين كدوى الكبقى Allah ba da nela don wi ma dum to hayya san mi mami do wuri ko mi do jomiya ta be famo ndiri be famo ndiri sahaba jo ko to arno wi nela do kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak nela do be ma ke qul amantu billahi thumma istaqim wi nela do mi do fala yo wasi lan kongol ngol tawata ngol mooɓay ngol nafanmi hara mi lamdataako goɗɗo goo ɓaawo mooɗon si ngol ɗon kongol abadan yalaaɗon ɓe maake kul amantu billah bi maana alkalima non al iman mbimi gondini joomi meeɗen gondinal huuɓitungal kala ko landi gondin gonngol mi gondini kadi gondinal mustasdimum li taatihi ɓe maake laale ɗiɗi no ɗiɗi summa istaqim ñiigoy ɗum haa maaya nelaaɗo jippini o golle jomme mo wi inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu alistiqama woni nuzumu taati lillahi ila almamat ñiimugolle ngal ɗo dewal rewa allahu subhanahu wa taala haa ñande mayde tekkiki ɗum si tawi noon on siɗi waɗaali ɗum hara iblis imo jokkirmani adama kotuwa yo perdinir ko neɗɗo on anndi iblis ami annduno o woni iblis ɓe anndi iblis ko manahu insanum mublis woni neɗɗo taƴiiɗo no ara yaawa goo faydahum mublisun ko ɗon iblis a ɗetta ko taƴiiɗo gila ñannde o rana yurmeede allahu tabaraka wa taala nde nde tawno non o taƴike nde o tañƴitaaki o tañƴinaaki hannde kadi hootugol nde mayre ko ɗum sinaraaɗon alayhi salatu wassalam nde maaki ñannde muusa yahanaymo tawrat annabi muusa alayhi salam ko iblis a sakkinomo sakki annabi muusa ka laawol hiwgol ɓe kaɓe hiwata non baytul maqdis ɓe yahana a tawrat fi jabali suri sayna iblis a wi muusa ko honɗo yaata o wi miɗo yaada yila liqai rabbi jooni anno noddinmi miɗo yaha ton o wi miɗo faalama nelorde ira oɗo iblis ko yimiɗo faalama nelorde musawi kon nu nelortaami ko yaw wiyana jooni am ko ko wonno hakkunde amen haa o raɓiilan karay miɗo faala tuubude ɗum hoota wonta ka jiyaaɓe makko moƴƴi feɓen mi yiwa e nde jaatere e nde wikkeede e nde ñiɗɗineede mi tawta jiyaaɓe makko moƴƴi ɓe ɓen itali no wodi ko o yamir tam yen wadu fi yuud kara yo yeto man do habbi ti mano ha to ma akura iblis iblis ga jodi habbi amay musa yi nela ma be maki wonde musa jamna sawra ta ha kayni yekiti jonne wi ya musa nela kayan musa wi ko non arim yekiti ko jom no bana be mi wolanta ko burna be ande jom ne wi yottin ko awi da andi sibili sa o me ko ti da o ne li na wo ki mo fala ko ko wonno hakkule mon hakki kanga mo rabi da mo kayur me ne ba ki mo fala ti u de gu arta e ko wi da kon ki tari no woni ko yamir tawo si e bu wonambo kara ya e to la mun ni mo habbi la mi e to mo Ela don be maki tabaraka taala wi Musa. Ya wi afira odo Iblis. Ko waddu nonen ko mi inni isjudu li Adam fa sajada al malaikatu kulluhum illa Iblis. O sali sujjan de mo mi inni yo sujjan on. Ki o arkai e ko mi wi kon e ka mi fala don e ka o fala don kanko. Ara ko yo ya o ha o to ya Adam ka o woni don o sujjan mo ko mi wi no mo kon ko kum ko wala. Ya wani dun hare gasi o arti kam yi mo ko sali no kon nan nyanga ko kun wara ta hajon Musa arti ta iblis na joji o dun do ye ta rambul kibr mauni jinare kolor ta bani adam kon dun fota hay e bus e kolor ta mai do le on sari on wa chari modam I have to say that. لم أسجد له حيا أسجد له ميتا أنا خير منه لا أفعل ونندقو أتقاهي ووري مواني مجباني مسجن كمية سجن مجاو ماي شتري كفوم نصول هجي أنا يمائي لا يكون يولدك ويهي لرى مؤمن تنارك هاهم تلرى فجمو دول الكبر Mauni tinare. Iblis anon ne otawno otaji kefiru. Joni himo sibi. Kanko tungo ya atayite. Ma onabora dudle. Himo sibi du. Joni mo ya ayuhanna. Inna wa'ada Allahi haq. Fala tagurrannakum ulhayatu dunya. Wala yagurrannakum billahi wa gharur. إن الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فقال كلا جوكو دمو كوني أوتاوتو يكامو بورنا كدريدين يندي دانجا رين كيمو مولي دون لو لابي كتار لابي إبليس إمام ابن القيم نماكي إبليس أكبر جنال جوكي تباني آدم ko atto to mo nodir be tiyo na biide ko yami sama taw ko wi ko yeddo jodi ma siw so tali dum do mauni e ne don ha tawi hakkin no tali yeddo gol wata ko non sikiya don futi ke monon wi mami gondi namo fayde si mi gondi ni mo mami rewa mo sibuli tawi e ba gondi ni mo tare mo rewo gol mo dum ko tan ja dum e tambere o darna mo non si tia do vi mi wattadu ko mi tagira ko fire o kono mi rewaymo iblis tawi mi forte ara hakkune men ko wola gonda kundi mari forte tawa bu si o vi ma o rewa jodi men iblis hakkaymo imam ibn qayyim damaki o ara o jono no tia no ka revir ko jodi men bila sinchu ko revira mo du pari ne ko jodi no ronchire o de jodi men e revir ko jodi men bila kali ko buri pocita de joni ne ko rewi ko mo bida on e di joni no rewali mo dale ko so ci tali do hino pocita na makko ono joni ke wi wanda ke ono wi yara e kono kono fani rano keppere ndew tippi o yil to to hawo buri ndew tippi ne kono wa ke bura ta pocita de tevi ne to bida yerne o tippi himo pala mata de kajoni men wo ko yiltora e bawo buri nden non o potti ton iblisa non ara cuna na dum rota gore nen kinna rewemo kono reviremo ni kaumemu dei sunna nelado kaumemu dei kajoni men haabi do benelado ngamaki kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin ila madha ilan na se a hippi kero iblis a hippi tatamano jokutu paire ka hippi toyo tonaron korongo pala eko hippi toyo kono no hippi tantamano koi a hippi no ha banchi ora kawa koi neri ne banchi da kono wone hammugu sitari o jokki mano ha arunki o apolimo a yu imi revir saji o mea sinako nela adon aji konko on tumi hadata koi ne wakilo kono wata laki non revir mo ko addi kon tum kono bakor ton kaario yiw kaario nanu yoɓe yimino wakkili yoɓe yimino timmi mino dimana riyaare haako e nder muɗum ko ɗum so imam kosal ibne riyadin nonaaki al amalu li ajli nnas shirku wa tarkul amali min ajli nnas riyau ɓe maaki wal ikhlasu bayna dhalik waɗugol jawal fiyo yimɓe ɓen wowru ko shirku billa accugol dewal fiwata yimɓe ɓen yi o ko koye timmi ko ɗum woni yimo mon tigiri si a waɗi fi yimɓe ɓen a shirki si a acci fi yimɓe ɓen a shirki ɓe maaki ikhlas on ko hakkude ɗon to ya waɗu fi joomi ma a yettitaki goɗɗo acca fi joomi ma a rentaki goɗɗo to non wela hoɗude kano no weli hoɗude iblisa no ara kadi honna o wonte inna rewemo kono tawo laɓɓi te joomi men rewa yoɓatansina ko laaki ko surondu kobuli lamal inda llah wande ikhlas wal mutabaa ko ma laɓɓina dewal ngal fawa ngal e sunna nelaɗo si joomi men yoɓe si a laɓɓinanima a lundi ke nelaɗo a perdi si a jokki nelaɗo a laɓɓinali a perdi hangal wona halisan sawaba imam sufiana sawri ɓe maaki ida kana l amalu halisan walam yakum sawaban la yuqbal wa ida kana sawaban walam yakum halisan la yuqbal hatta yakuna halisan sawaba si laaɓi jokkaali nelaaɗo perdi si jokki nelaaɗo laaɓaali perdi ha laɓɓinana joomi men jokka nelaaɗo awa ɓe jamanoteɓe ɗuɗata ka allah subahana wa taala yurminen jaɓanen golle men ɗe haray ko ɗum si tawi se nardi ɗon imam ibnu kayyim ɓe maaki si o wiwata laɓɓi a foolimo taw wino ya yedduto a foolimo ɗon ko wita rewmo a foolimo ɗon ko wiwata laɓɓi a rewir bina a foolimo ɗon ko wiwata laɓɓi a foolimo ɗon joni andi a classique ka jamantana ɗon joni ko hendortomo ko wigol an maayata a bonnaali koko laɓɓinɗa ko ɗon kaɗo jokkete joni koko jokkuɗa ɗo a bonnay goyti maaya te joni men ko wi yoɓay wona golluɗo maayi ko naɓorɗo ko golli konka makko man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha koya gollu ha ka gayna saɓɓa kamara ɗum hara mojaali ñoraali bimana si'aali naɓa tawno ya joomima ko ko golluɗa nonngo yoɓe si a golli a bonni hajji ɗo a perdi ko ma laɓɓina mara ɓe wi ko sendien e salat kamɓe hari kaka ɓe waɗa dewal ngal sattani ɓe ɓe wuruna e zamanu lamɓe haɗayɓe ɓe dewene wiya o watta gono hajjaji bun yusufu sakafi e muhtar bin abi ubaydin e yaatuɓe ɓe lamɓe ɓe tawta ko dunnarankeɓe lorray no de karamo ko be rewgol jomi mum ko harno ko dunay samaru makke maja yo be wa sa do patawa ma sa wa yo do patawa ne sokete ko dun do kadde de bisorno kono hari ki be etika ha be wari wadde tawangal ki be farno miran ko kangal dewal maro hara kum perdali bonani ki wa enen non arde e hebali hado wa en dewal ki de ngakita kala mum no meriye tanat ci baa dawal nan nan fali be tidi koro jone ne mushira ko marde wana o waxata ko tie wadi ala kamare ko wata o do bonde ko wata o do di kare wa bonde joni kay na labu fa ya bi mama mar gon hamdal to ma ci hima jiana ko bonna ko bonne churba jiya wan ko mo dawangal ha para o manke harane man tore no vela mo hojapa du. Ana libo te mila mal. Se joni no gane jugo le kani e woni julbe, se wawa ta angal man irgol neto ko reviri jovi mako. E se rove jovi muno hande man tore. Musite zati gino no juli fana, salmini ono hande man tore, so wana li dunkere nadi ome nade ni. Se inum tono wai, wasi tari sonna de jomma ma haddama e deugal mu ko jodi te himo mandoro ni nyande won ya hay marto bita fasop nyaay dum no jari man torde so ya hali nyande o defi sabdar tero wona do yo na ko mandoro ka deugal ko woni wate ko fungo arana nyande o mi wuppa nyande o mi dafa mi lota su dum ko di woni aka suji woni gol ma kongol ta wadi go su mi di ko wadi babu ko mandoro ta ko gotti go awa jiyaba ka fitawi o kagama o wadi jawal wa ma khalaqtum inna wa insa illa sawadi dun do mande man tore ay fuan kanu na hari ake mo man dingiro awa jama me di man tugol jama me di man tede tun gon me golle imam ahmad bin ibrahim man be fati sini tawi le ko le jodi no man tammi ino sifo golle an be rewiri jodi an dino pansan ni sabu kum sila jogi reduru insha Allah min nubo somo duha o lawo ma hanu ena amaro si mi tari nekro na nyoami ino wola ayi beji an sila jogi mbuni katifa an pe maki mi sorka imi sando mu mi fetja lawa na milan na kato kuko wola sanande na nge vea luto liri saliba jumi ya imam ya etene nga wakiru kum toko hondu Emaki neko, jodi dono manteo, sida revi jodi ma uri, jawangal marungal haa atora, sida etiku wadi ya sasa unchiguku, hapi kumeleka lwengi, si watamotu takoko konmu, imote si choncha wano, wani o heo sasa, imotari lehi mutupu de kusa gurudu. Ta achi o okonti ni tuku golkundo, ahendo na gotu ngele kusa kawu. Mwoshi atari oko konu wanata, alanda ko ko no mar wala dero wala ko dum mi tirta mo do ko yedum dum wo ko ni wa imo gonna de ma golle ma de ka jodi ma shaari aben tan ke o aman ti o a fanni ke o haray an yawo no fota ma je ko no wate ko de ma ki amma jodi do no nyu de ma o kino wolu de anyi beji ma di kino wolu de falje beji ma di de ma ki o do kino fokki ti ka jodi ma ita rondi bakka ko ko asu no itanga nde tanga o do hino jodi no rondi tanade ma yer ko o wari mo ene ka aduna do si atesi do ngala do rali ngal do ko ade ni jamaro a bari ka jodi hewti ne amba kata ti jodi go do fanno da mo ya dai bu ka o wani tati ma o do ka di bakka ko di rondo je di dargal di si o nyoyi ma himo ronda de bakka ko ma mo rondi to Pairo ni moronda na lima kwa aso unoi ta nyande dargal mo ni dandema Sira jogi kiyoki Oku o obei da ronda na lima fe ea joka lawol ma Elen ko je entari wanda em mantude Lelto den o koremu Se entari nyo o wa en wola ayi bemei Uko jire ngaja la o faboe Kanani O ibe Lawol matengol no wadini Lawol nengol no wadini Pada yer ko gundu de wona ko tole yo do. Awu gudan yen ha burti. Tum bon nay golle. الحمد لله رب العالمين.